الباب الثامن والأربعون ومئة باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما مریض کے خاندان اور اس کے خدمت گاروں کو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، تکلیف برداشت کرنے اور اس کی طرف سے پیش آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے کی تلقین، اسی طرح جس کی موت کا سبب قریب ہو یعنی اس پر حد یا قصاص وغیرہ نافذ ہونے والا ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کا بیان. عن عمران بن الحسین رضی اللہ عنہما ان امرأة من جهينة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمه علی فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها رواہ مسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا کے نتیجے میں حاملہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں جرم کا ارتکاب کر کے حد کو پہنچ گئی ہوں، آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی یعنی سرپرست کو طلب کیا اور اس سے فرمایا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر جب یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لانا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی زچگی کے بعد اس عورت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا، چنانچہ اس پر اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے گئے، پھر آپ کے حکم سے اسے سنگسار کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. مسلم.